minutę temu minęła pierwsza, a drugą godzinę naszego spotkania zaczniemy tak jak pierwszą Interpolem, a tym samym Polem, Banksem. Skąd takie wyróżnienie, Państwo zapytają? Wczoraj mianowicie Paul Banks obchodził swoje urodziny, no bo już chyba zostaje powoli specjalistą od urodzin. Jakoś tak się dzieje, że artyści, których lubię, cenię, szanuję często w dniu albo w przeddzień, albo może jutro obchodzą swoje urodziny, a ja to skrzętnie wykorzystuję, daje mi to asumpt do tego, aby zagrać ich utwory i tak będzie za chwilę. Interpol i utwór Roland. Wczorajszy jubilat, 100 lat, Paul Banks, oprócz tego, że z kapelą Interpol spędził masę lat, wydał z nimi kilka albumów studyjnych, na moje oko to było tego chyba sześć albumów, nie licząc różnych innych z remiksami, koncertowych płyt i tak dalej. W 2020 roku zadebiutował z nowym składem, bardzo ciekawym i chyba trochę niedocenionym, Maz. Z tej płyty wydanej w ubiegłym roku teraz utwór All Is Dead to Me. Picking up work in the city, hoping to find a new friend. Over the bridge with the loitering, making it sleek and resplendent. If it's one time, give it one try. Then it's good night. All is dead to me. I'll come and live in my hideaway. We all got our reasons to blend. There's things to be saved. The silence will end. It's one time, I'll give it one try. Then it's good night. Hopes of relations remain undone. Collaborations repeating with time. You find then you never reeled it in. It's all of the feelings behind. And it's coming round. And it's making ground. Got that deep sound. Bardzo ładna i nienadęta sekcja dęta zabrzmiała w utworze All Is Dead To Me. Trio Maz, w skład którego weszli oprócz Paula Banksa, Josh Kaufman, czyli producent i gitarzysta, który między innymi pracował z National, i perkusista Matt Barrick. On z kolei znany jest z zespołu The Walkmen chociażby, który wcześniej nosił inną nazwę, mianowicie Jonathan Fire Eater. Oba te bandy niesamowicie lubię. No i grał też Fleet Foxes Matt Barrick. Za chwilę Państwo usłyszą, jak dobrym jest perkusistą ze sprawą utworu How Many Days. Ponownie Maz. Thank you. Trochę za bardzo uprościłem historię zespołu The Walkmen. Mianowicie Jonathan Fire Eater, ten zespół tworzyli między innymi Stuart Lupton na wokalu, Thomas Frank na basie, Paul Maroon na gitarze i Matt Barrick na perkusji. I także warto wymienić Waltera Martina, który grał na keyboardach. I trzech członków tego zespołu utworzyło później kapelę The Walkmen. Natomiast wokalista Stuart Lupton zmarł niestety w 2018 roku w maju. Tak więc teraz, żeby jakoś zilustrować tę moją wypowiedź, zespół The Walkmen i utwór The Rat. Gdy słyszę, jak śpiewa Hamilton Lighthouser w zespole The Walkmen, to od razu kojarzy mi się z Gregiem Dooley z zespołu The Afghan Whigs. I żeby teraz jakoś połączyć te dwa byty muzyczne właśnie, The Afghan Whigs i Debonair. The Afghan Whigs, niezawodni. Zawsze warto do nich wrócić. Wcześniej The Walkmen, a zespół Jonathan Fire Eater, a konkretnie ich debiutancką płytę mam na winylu i nie zawaham się kiedyś użyć w trójce. Może jakoś tak po pandemii, kiedy już będzie można częściej grać z płyt winylowych. Teraz bardzo chciałbym podziękować za wszystkie maile, informacje i wiadomości, których dostaję mnóstwo od Państwa, o tym, jak Państwu minął weekend, mimo tych chłodów i zacinającego śniegu. Ja przynajmniej miałem do czynienia z taką właśnie pogodą. Byłem na północy Polski, no i tam naprawdę zupełnie nas aura nie oszczędzała. Natomiast teraz wróćmy do zespołu, w którym aktualnie gra perkusista zespołu The Walkmen. I to będzie już ostatnia propozycja na dziś od zespołu Maz. Mianowicie to będzie utwór Red Western Sky. I cóż, przypomnę, że tym perkusistą zdecydowanie wybitnym jest Matt Barrick. Hit it. Oh, how you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. Improving. Play so much bone, brother. How you feel, man? I feel all right. I call your name. I don't want no people to know you're in here. How you feel, brother? Red Western Sky, Maz, a wcześniej trochę się wyrywał już do grania, bo to człowiek, który charakteryzował się muzycznym ADHD, czyli James Brown, już zaczął grać swoim bandem Doing It To Death, no, wymowny tytuł. Wczoraj ten artysta obchodziłby swoje urodziny 3 maja, no to pozwólmy mu wyrazić tę niesamowitą energię. Pan Dynamit, James Brown. Hit it. How you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. Improving. Play so much bone, brother. Yeah. How you feel, man? I feel all right. I call your name. I don't want no people to know you're in here. Yeah. How you feel, brother? Yeah. Hey, jam. You're getting down. Look at him. Ha. We're gonna have a bunk. Wait a minute. Now, who you say that was? teraz bardzo ciekawa płyta, zawierająca nagrania z końcówki lat 60. i początku lat 70. Nagrania Ennio Morricone, który wtedy przeżywał twórczo okres psychodeliczno-jazzowy z naciskiem na psychodelię i to taką mocowską psychodelię. Wtedy taka muzyka, wiadomo, była modna na przełomie lat 60. i 70. Ennio podążał tym tropem i na dziś wybrałem dwa niesamowite nagrania. Ten pierwszy utwór to Corsa sui tetti, a.k.a. Black Love Underground Part 1. Ennio Morricone. Czas na pozdrowienia. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Alinę, Anitę, panią Ankę M, panią Izę, panią Ewę, Rafała z Łodzi, pana Witka i jego przeuroczą małżonkę Danutę z Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo państwa pozdrawiam. Także Sławka z Kanady, Jacka W., Nikifora, kogóż jeszcze, kto tutaj pisze. Jest to stały skład słuchaczy, którzy coraz bardziej przyzwyczajają się do tej nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy to goszczą w Trójce dźwięki związane z audycją Od Panka do Franka. Tak więc jeszcze panią Ewę i pana Michała bardzo, bardzo pozdrawiam i oczywiście pana Zbyszka, który pisze przez całe 2 godziny i komentuje prawie każdy utwór. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden utwór z płyty Ennio Morricone, Psychedelico Jazzistico. Taki nosi tytuł ten album, a utwór za chwilę to Forza G w podtytule Psychedelico Jazzistico. Punktualnie o godzinie 2 zagrają fanfary i do studia wejdzie redaktor magister Michał Migała, który rozpocznie Annały Migały na żywo dziś od godziny 2 do 3. Bardzo serdecznie państwa namawiam do tego, aby zostać i słuchać Michała na żywo. On, z tego co wiem, lubi i niezwykle ceni kapitana Nemo. W związku z tym po raz kolejny i teraz trochę jako podprowadzenie do audycji Annały Migały, słodkie słowo wolność. I dzisiejszy jubilat Bogdan Gajkowski, a.k.a. kapitan Nemo. Wiesz, trudno jej zrozumieć, kiedy

saxophone and it tears my soul. And we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words. They will hit you with all that you feel. He's searching, she's showing. See him hell in a deep, deep spell. He knows she's glowing. I can find within my mind a way to go. Ostatni utwór, który też będzie trochę zbieżny z tym, co się wydarzy po godzinie drugiej, czyli w annałach Migały. Ja już trochę uczyniłem maleńką świecką tradycją to, że przed redaktorem, magistrem sięgam po zespół Kobąg. I tak będzie i tym razem. Prbda to ich kompozycja. Kobąg. Brbda i Kobong. Trudno wyobrazić sobie lepszy utwór na pożegnanie niż Say Hello, Wave Goodbye. Panowie Mark Almond i David Ball, czyli Nisowcel na koniec. A ten program realizowała Ewa Wichrowska, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i życzę Państwu udanego wtorku i udanych annałów. Migały. Do usłyszenia. Standing in the door of the pink flamingo, crying in the rain. It was a kind of so-so love, and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. Whoa, whoa, whoa. I tried to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. I can see the makeup sliding down. Hey little girl, you will always make up, so take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. A nice little housewife will give me a steady life.